radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat is de opdracht uit Psalm 122. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om te bidden voor zijn shalom, over zijn land, over zijn stad en over zijn volk. En we mogen weten dat we door het nieuwe verbond van Yeshua één mogen zijn met Gods volk. Het komende half uur mogen we weer voorbeden doen voor Gods oogappel Israël. Laten we beginnen met Gods woord en dan lees ik Zacharia 8 vers 2 tot 5. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten en de berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. Is dat niet bijzonder, God die brandt van liefde voor zijn volk? Hoe kan het dan mogelijk zijn dat sommige gelovigen niet van Gods volk houden? We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, nummer 623... Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is het lied Laat het huis gevuld zijn met Gods liefde. Met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen. Laat het

De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon gevaarlijk geworden en wordt elke dag ingewikkelder. Syrië, Irak en Jemen zijn niet langer levensvatbare naties. Rusland en Iran zijn diep betrokken bij de gevechten die vele levens eisen. En de moslimvluchtelingen die stromen naar de westerse naties. Zoals naar Europa en naar ons land. Ondanks dat het nu koud is en winter, komen er nog elke week duizenden vluchtelingen Europa binnen. En daarom willen we nu een gebedsmoment nemen voor de leiders van Israël. En laten we bidden dat de regering van Israël beslissingen zal nemen tot eer en glorie van uw naam, Heer. En we willen Psalm 50 vers 15 proclameren. En we bidden ook dat dit vers steeds in de gedachten zal zijn van de leiders van Israël. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Ja, Heere God, u kent het einde vanaf het begin. Dus leid alstublieft alle beslissingen die Israëls leiders moeten nemen. En in het bijzonder bidden we voor premier Bibi Netanyahu. Help hem om creatief te denken en niet gevangen te worden door de vrees voor mensen of voor politieke juistheid. Openbare Netanyahu de geestelijke werkelijkheid, zoals u dat deed aan uw dienaar Elisa. En dan willen we nu een moment gaan bidden voor Israëls veiligheidssituatie. Nog steeds zijn de Palestijnen die onschuldige burgers aanvallen met messen. En elke dag is de kans ook groot dat een terrorist inrijdt op onschuldige burgers. En tegelijk willen we ook bidden voor de veiligheid van Israël. Die komt van buitenaf. We bidden bescherm de grenzen van Israël. De landsgrenzen en ook de grenzen aan de zee. En we bidden, Heer, stel uw engelenwacht rondom Israël in de lucht. Breng Israëls vijanden in verwarring. Zoals in het noorden, waar Hezbollah steeds vocht tegen Israël en nu noodgedwongen tegen ISIS moet vechten. En ook danken we dat de regering heeft besloten om een hek te bouwen rondom heel Israël. En ook bidden we voor de kerk in het westen, dat ze zullen opstaan. Dat de kerk zijn stem mag laten horen. En dat de kerk zal kiezen om Israël te zegenen en te bidden voor Jeruzalem. Ja, en dan is Israël bezig met onderhandelingen met Turkije om de banden te vernieuwen. En eigenlijk is dat zeer verontrustend. De Turkse leiders die willen zien dat het Ottomaanse Rijk weer opkomt en opnieuw zal heersen. En in Israël zijn er ook veel die president Erdogan helemaal niet vertrouwen. En daarom heeft Israël wijsheid van boven nodig. En daarom willen we dit moment bidden. Heer, laat niet toe dat Israëls verlangen naar vrienden en bondgenoten onder de volken hen zal leiden om slechte beslissingen te nemen. Laat aan de leiders van Israël duidelijk zien waar de grenzen liggen. En vooral breng aan het licht waarom Turkije plotseling goede banden met Israël wil herstellen. Waarschijnlijk heeft het wel iets te maken met Rusland, die nu heel erg diep betrokken is in dit gebied. En ook met de ontdekking van de grote gasvelden in de Middellandse Zee. Maar Heer, we bidden dit simpele gebed. Als deze toenadering niet van u is, doe dan wat nodig is om het te stoppen. En dan is ons gebed voor de Aliya, de immigratie van de Joden uit de ballingschap naar Israël. Hoewel we weten dat er een heel moeilijke tijd aankomt voor de natie en haar volk, zijn we toch overtuigd van het woord van God dat Israël de veiligste plaats is waar Joden in deze dagen kunnen zijn. En zo is ons gebed, Heer, schud de Joden in Europa wakker om te zien dat er een islamitische jihad via immigratie nu plaatsvindt en dat spoedig een reeds gevaarlijke situatie voor de Joden zal veranderen in een nog gevaarlijkere situatie. Ook bidden we, Heer, gebruik het toenemende antisemitisme om uw volk naar huis te brengen en werk in de jonge mensen in de ballingschap om Aliya te maken en de ouderen tot jaloezie te wekken. En we bidden ook voor alle organisaties die in ons land bezig zijn met het naar huis brengen van de Joden vanuit de hele wereld naar Israël. En uit Jeremia 50, vers 4 en 5 willen we bidden het volgende tekst. In die dagen, luidt het woord des Heren, zullen de zonen van Israël komen. Zij en de zonen van Juda, tezamen. Al wenend zullen zij voortgaan en de Heren hun God zoeken. Naar Sion zullen ze vragen. Op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Zij komen en zoeken gemeenschap met de Heer in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. In de loop der tijd hebben we veel gebeden voor allerlei hulporganisaties in Israël die geleid worden door Messiaanse Joden. Maar voor deze organisatie, Hatikva, is het de eerste keer. Deze organisatie wordt geleid door Evan en Elisa Levine en ze werken in Jeruzalem aan hele praktische projecten. Zo helpen ze nieuwe immigranten om werk te vinden. Ze hebben geld ingezameld om een tandartskliniek in te richten. En deze kliniek helpt de allerarmsten om ook tandartshulp te kunnen ontvangen. Ze hebben een huis gebouwd voor de pro-life beweging. Ze delen voedselpakketten uit aan meer dan 1000 gezinnen per maand. En waar het kan, helpen ze ook mensen om hun individuele problemen op te lossen. En bij al deze hulp komen ze er openlijk voor uit dat ze Messiaanse Joden zijn. We willen nu een moment tijd nemen om voor dit project ook te bidden. Zullen we Evan en Elisa opdragen aan de Heer? Laten we achter hen gaan staan in gebed. En dat al de mensen die hulp ontvangen ook iets van Yeshua mogen leren kennen. Als laatste kort gebedspunt willen we bidden voor David Davis. Hij is een van de voorgangers van de Karmelgemeente in Haifa. 2 maanden geleden werd hij ziek en er werd een gezwel geconstateerd in zijn nek. Afgelopen week is hij met succes geopereerd en we hebben positieve berichten over zijn herstel mogen ontvangen. En we willen bidden voor hem en voor zijn verdere herstel. We willen hem en zijn vrouw zegenen, David en Karen. En we willen bidden voor de gemeente, dat zij ook deze tegenslag mogen overwinnen. Dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een live opname van Paul Wilbur met het nummer Let God Arise. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week toe en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. none like you, oh Lord. You are great and your name is mighty. Who would not revere you, Lord? O King of the nations, for that is your due. You are the living God, the true God, the everlasting King. Blessed is your name. Adonai HaYeshua Alamcha Birkatecha silent, he is all that is true. I will never have this day again to worship Him. There will never be another now to love Yeshua. There will be an answer, but right now I'll worship Him. It may not be the answer I've looked for. I may not see what I've longed to see, but deep within is the sound of a promise, and the Lord is here. In His light He will breathe me alive again. In His time He will make all things new. If all is light, or if heaven seems silent, He is all. I will never have this day again to worship Him. There will never be another now to love Yeshua. There will be an answer, but right now I'll worship Him. If I hide in the depths of the furthest ocean, even there You will lead. Through the darkest storm, if I search, if I wait, if I don't see the answer, this I know, of this I am sure. There will never be a better time to praise Yeshua. I will never have this day again to worship Him. There will never be another now to love Yeshua. There will be an answer, but right now I'll worship Him. There will never be a better time to praise Yeshua. We will never have this day again to worship Him. There will never be another now to love Yeshua. There will be an answer, but right now we'll worship Him. Radio Israël